Γεια σας κύριε Μπαρβαγιάννη, μπορώ να ζητήσω μια παραγγελία? Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Μια παραγγελία, γιατί δεν το πέτυχα. Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Ναι. Ωραία, γιατί δεν το λέτε? Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Βεβαίως, κύριε Πορφύριε Βυσδέκη μου, τι κάνετε? Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Why? Από τον Τσίπρα και ακόμα και από τον Μητσοτάκη και από τον Κατρούγκαλο το περίμενα να μιλάνε με επιχειρηματίες. Από τον κύριο Παπά, τον Νικόλαο, δεν το περίμενα να μιλάνε. Εκεί έπεσα κι εγώ από τα σύννεφα. Δηλαδή, γενικώς εγώ τους είχα για πολύ καθαρούς ηθικούς, ναι, με πλεονεκτήματα αριστερά, αυτά που λέγαμε. Έλα, παλικάράκι μου, όμορφο. Έλα, μάνα μου. Καλή εβδομάδα, μάνα μου. Άκου να δεις τώρα. Ο ποιητής μου είχε γράψει τον οροπό, θυμάται αυτό το μέγα πείμα το οποίο μελοποιήθηκε κιόλα, έτσι. Εάν ήξερε, μάνα μου, ειδικά τι θα γινόταν από το 74 και ύστερα ή από το 91 και ύστερα, εκείνο το σημείο του στίχου, ξέρεις πώς θα το έκανε? Πώς? Και σύλλαρε, μαλακισμένε, γιατί είμαστε μαλακισμένος λαός. Υπάρχει αυτό, υπάρχει σχετικό μοντάζ στο θέμα. Μάνα μου, δεν το έχω ακούσει. Θα το βάλω. Μην ξεχνάς τον οροπό. Βάλτο μου, αλλά απαλά, γιατί έχω αιμορραίδες. Φιλιά. Δεν σε ρωτήσουμε κιόλας. Έλα, γεια. Καλά, μάνα μου, καλά. Απαλά, απαλά, γιατί πονάει τσούζι. Δεν έχει τώρα πονάει. Ναι, εσένα θα σκεφτώ. Μην ξεχνάς τον οροπό. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Πώς είστε? Μποντελιαρισμένοι τον τελευταίο καιρό στην Αθήνα, αλλά... Έχετε τον εγγονό του Μητσοτάκη και σας κάνει πάρα πολύ ωραία έργα. Πολύ. Και εσείς μια ζωή μίζεροι. Είμαστε μίζεροι. Είμαστε μίζεροι Αθηναίοι. Είμαστε μίζεροι. Γιατί είναι που δεν χωράγαμε, να το κάνουμε και πιο στριμωχτά το ίδιο. Δεν μου λες, έχουν αυτά με το φώτισμα αυτά ή δεν θα βάλουν λουλούδια? Βάζουν λουλούδια, αλλά κάτι γίνεται το κακό το μάτι και μαραίνονται τη νύχτα. Αγόρι μου, μήπως βάλουν μέσα, μήπως πήρουν μετανάστες ή πρόσφυγες? Καλά, οι μετανάστες σίγουρα πάνε, κατουράνε εκεί στις γλάστρες και χαλάνε. Και χαλάει το όλο το. Ναι, γιατί το κάτουρο του μετανάστη δεν είναι σαν του Έλληνα το καλό. Εννοείται, πάντα. Είναι τοξικό. Είναι το καλύτερότερο. Είναι όξινο και το μαραίνει το λουλούδι. Σαν να πάει να φυτέψει δηλαδή κάτω από πικροδάφνη. Τέτοιο πράγμα. Δηλαδή σαν πικροδάφνη είναι το κάτουρο του μετανάστη. Και χειρότερο. Να μην σου πω σαν τσουκλίδα είναι. Άστο τώρα. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα ακούτε Ελληνοφρένεια στο Παραπολιτικά, θα ακούτε Ελληνοφρένεια στο Official στο ίντερνετ, ναι, και θα ακούτε και από το Αποστόλης Μπαρβαγιάννης. Πόσο μωρή θα ακούμε Ελληνοφρένεια, πια φτάνει, πια γκώσαμε. Εγώ τρεις φορές ακούω την ημέρα. Τέλειος, κάπου όπα. Πρέπει να εμπεδώσω όλη την εκπομπή. Τι να εμπεδώσεις, μωρή, τράβασε κανένα ψυχιατρίο εκεί πέρα να σου κάνει αποτοξίνωση. Εκεί, τι έχει ηχογραφήσει αυτός, ρε? Για πες μου να. Και γίνεται τόσος ντόρος να. Τι έχει ηχογραφήσει, τι κασέτες έχει γράψει αυτός, ρε? Κάτι καθαρούς υπουργούς, ηθικούς, αριστερούς. Α, μάλιστα. Έχει γράψει με τον Τσίπρα και τέτοια, με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τον Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, όχι τον Τσίπρα, τον άλλον που ήταν μαζί. Αυτός είναι. Τον άλλο. Κάτι ηθικούς αριστερούς. Αυτά, αυτές οι αριστερούς. Ναι, τους αριστερούς, ναι, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Με άλλους δεν έχει γράψει. Με τη Νέα Δημοκρατία τίποτα δεν έχει γράψει. Δεν μάθαμε κάτι. Δεν μάθαμε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, Αποστόλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, κάθε καλό, εύχομαι. Ναι. Ναι, γεια σας. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ο ίδιος, the same. Σας παίρνω από Πέραμα. Έχω ένα παράπονο. Ποτέ δεν έχουν διαφημίσει την Ψιτάλια. Ελληνικό νησί είναι. Βλέπει στο Σαρονικό. Σωστό. Βλέπει Αίγυπτο. Βλέπει στο βουνό επάνω που υπάρχουν διάφορα καζάνια. Επίσης έχουμε κι άλλο ένα πολύ καλό τώρα. Θα στήσουν και χωματερή. Στη μύτη των παιδιών εκεί πέρα θα έρχεται το αεράκι φρέσκο. Δηλαδή αυτό που έχει πει ο Κορακάκης από το Πέραμα δεν έχει πέρασμα. Πείτε δύο κουβέντες και γι' αυτό. Ελληνικό νησί είναι. Ότι είναι, βέβαια έχει τον ίδιο τουρισμό που έχουν και τα άλλα νησιά. Σκατά. Έλα, μωρή κολόγρια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις ποιος είμαι? Ποιος είσαι, Ο αδερφός του Κιζόμπα που σε πήρε την προηγούμενη εβδομάδα, ρε. Με πήρε εμένα ο Κιζόμπας? Ναι, ρε, ένα σου λέει για κάτι χορούς και τέτοια εκεί πέρα. Α, το χορεύεται το Κιζόμπα στην οικογένεια. Ναι, ρε, το χορεύουμε μόνο αυτό. Μέσα στη διαστροφή είμαστε. Για πες, τι άλλο κάνετε εκεί πέρα από Κιζόμπα? Τι άλλο κάνουμε? Ναι. Πάμε από εδώ, από εκεί, γκομενάκια, αγοράκια, ό,τι λάχει, ρε. Μάλιστα. Μπράβο, φίλε μου. Κάνα περίεργο πέρα από το Κιζόμπα κάνεις? Το πρέπει να το πιο περίεργο που κάνουμε. Oh. Μωρέ, ξέρεις, έχω και την το ίδιο profession με τον Άδων. Είμαι ιστορικός, ρε. Τέτοιο επίπεδο, Άδωνιδος. Για πες μου λίγο όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε, για να καταλάβω πόσο καλός ιστορικός καλός είσαι. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλλετε. Δεν είσαι καλός. Πόσο, πόσο καλύτερο το κάνω τον άλλον, ρε μαλάκα. Δηλαδή αυτός έχει τιμή κορυφή. Ναι, εντάξει, ήθελα να δω. Άμα είσαι καλός ιστορικός, δεν μου φαίνεσαι, Σόι. Okay, δεν πειράζει. Όχι, όχι, δεν είμαι καλός. Ναι. Θα σου πω, τώρα με τον μεγάλο περίπατο, ρε μαλάκα. Αποστόλης. Sorry, ρε Τόλη. Αποστόλης. Εντάξει, Αποστόλη. Έτσι. Για πάμε. Να σου πω, θα φέρνει και ένα μέτρο, λέει, για τις πορείες και το ένα και το άλλο. Δεν νομίζω να έχει σχέση ο μεγάλος περίπατος με το νομοσχέδιο για τις πορείες, ε. Όχι, καλέ. Πας καθόλου καλά. Μόνο που έχουν περιφρουρήσει με ζαρντινιέρες πέριξ του Συντάγματος. Εντάξει, οι παστινόμοι ζαρντινιέρες. Ναι, δεν θα χτυπάς ο μπάτσο, θα σε βαράει το πιτό. Η ζαρντινιέρα. Και το αναρριχόμενο μαλάχι, έτσι, θα σε πνίγει λίγο. Το αναρριχόμενο είναι, μην μπλέξει με αναρριχόμενο. Ας έχω ένα πούστι απ' έξω. Τη λύγεται γύρω σου, δεν σε αφήνει ησυχία. Άστο. Μου την έχει στημένη το μπάσταρδο εδώ πέρα απ' έξω. Ε, άστα, άστα. Λοιπόν, να σε καλά, χάρηκα. Καλό και η ζόμπα, ε. Τζολιά μου, πού είσαι, τζολιά μου? Εδώ που ήμουν πάντα. Να σου πω, καπελού, έχεις καπελού? Καπελού, τι να μου κάνει? Να σου κάνει πέση τουρκικό, αγόρι μου, δεν κατάλαβες. Αχ, πρέπει να βρω καπελού τώρα. Γιατί τουρκικό όμως? Γιατί, άκου. Εμείς είμαστε Έλληνες. Άκου μια σοφή παροιμία. Από σένα θα ακούσω τη σοφή. Οι παροιμίες είναι πηγή σοφίες. Ναι, ναι, εσύ θα την πεις τη σοφία, μάλιστα. Γλυγόρι. Ο Μελέτη σε μελέτα και την έφαγε ο Γλυγόρης του Μελέτη τη γυναίκα. Μάλιστα. Άρε, παιδί μου, λαϊκές σοφίες. Μπράβο, μπράβο. Να σου πω κάτι, τον παπά, πώς μπορούμε να στείλουμε στο διάστημα? Το διάστημα είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε στο διάστημα. Άχι στο διάστημα, ναι, με ντρόλ, με χαρταϊτό, να βάλουμε και ουρά το Τσίπρα, αγόρι μου. Είχες ιδεούλες σήμερα, πήγε πολύ καλά, έλα, έλα. Έλα, ρε τρελό, αγόρι, είσαι καλά? Είμαι καλά. Ρίξη συνδέσμων, στένος γιαρτής. Σπάσει μωράκι μας, χωλικό εφήτης. Καρδιακό επεισόδιο. Είμαι καλά, είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά, είμαι καλά. Είμαι μια χαρά. Να σου πω, εμένα με πονάει το πόδι μου και πήρα αυτό τον τελοπών και μου είναι τώρα τρεις μέρες κομμένη συνέχεια. Έχει τέτοιες τόσο παρενέργειες αυτό εδώ. Δεν γράφει τέτοιες παρενέργειες. Τι να κάνω? Τι σου είναι κομμένη πια? Μου είναι σκομμένη, μου είναι σηκωμένη, δεν πέφτει με τίποτα. Τρεις μέρες συνέχεια. Ασηκωμένη, μην αγχώνεσαι, θα πέσει, είναι η φυσική πορεία της. Πόσο δηλαδή, καμιά εβδομάδα θα κάτσει. Κάντε κανένα βιντεάκι τώρα να την χαρείς, έτσι κι αλλιώς δεν έχεις και να την κάνεις. Κάντε κανένα βιντεάκι. Άμα σου περισσεύει λίγη παραπάνω τη λιξέτη και γύρι να τη βάλει στο κάθισμά σου και κάτσε πάνω. Γιατί άλλη χρήση δεν έχει, οπότε άστο. Για πάρ' τον τελοπόν και ρώτα το πόδι του, πόσο θα κρατήσει. Καμιά εβδομάδα. Όσο κρατάει ένα καφέ που λέμε. Με τι λογική, ρε παιδί μου, σε επιμένουμε να λέμε Βυζαντινή αυτοκράτορα και Βυζαντινή αυτοκράτορα και Βυζαντινή αυτοκράτορα? Μόνο εμείς το λέμε. Όλοι λένε, όλος ο κόσμος λέει Ρωμαϊκή, Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κτλ. Τι μαλακία είναι αυτή αυτός ο άνθρωπος? Δεν κατάλαβα, θα μας αλλάξετε και την ιστορία μας? Την παραχαράσουμε. Την παραχαράσετε. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία είναι μία. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία είναι μία. Μία ήτανε. Επίσης έχουμε το Βυζαντινόν, το χάπι. Πώς θα το λέγαμε αλλιώς? Ή Βυζαντινόν και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρίπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδιδες και κυκλοφορείτε. Σωστά, πώς θα το λέγαμε, Ανατολικό Ρωμαϊκό. Χέσε μας. Είναι αυτό έβριχο για διαφήμιση? Δεν γίνεται, ναι, σωστά. Άιντε. Δεν μπορώ να αντιπαραταθώ μαζί σου. Πάντα με τα πόδια. Έχω πάντα δίκιο. Έλα, γεια. Έλα, καλό μεσημέρι. Έλα, γεια, τι γίνεται? Καλά, καλά, δεν στενόμαστε. Πάρε μια βεντάλια και κάνε αέρα από αυτό. Με, oui. Κάνει ό,τι έργα κάνει εκεί στην Ομόνια, στο τι κάνει εκεί μετά. Τα κάνει πολύ καλά, τα κάνει. Τον ενδιαφέρει όμως από κάτω στο μοναστηράκι στην Ομόνια το μετρό που συνέχεια ποτίζει και χάνεται. Θα έχουμε κανένα επεισόδιο και θα γίνει κάτι και θα το πισάνε και θα κρυώνει. Εσύ έχεις καταλάβει ότι κάνει πράγματα επειδή τον ενδιαφέρει κάτι για το κοινό καλό ή για αυτοπροβολή, για να πούνε α, τα παγκάκια του Δημάρχου και ότι αυτός μας έκανε το μεγάλο περίπατο, όρση. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Άρα ακριβώς. Τι μου λες για τον Ευρωπαϊ χαμένο, χαίστηκε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μπα. Έλα, μωρέ, μην μου κρατάς μούτρα. Εδώ ο Θήμιος λέει ότι μας περιμένεις με ανοιχτές αγκάλες. Τους υπόλοιπους, όχι εσένα που μου κάνεις κόγξες τόσο καιρό. Ωραία, ήξερες ότι θα το πληρώσεις, ε, το ξέρες. Εντάξει, μαλακή σου είπα, εντάξει, είχα κάποια προβλήματα. Άστα αυτά τώρα, δεν σε λυπάμαι. Δεν με λυπάσαι, το ξέρω, λοιπόν. Τέλος πάντων, θα κάνω ό,τι δεν συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Λέγε μου, τι θες. Υπήρξε επικεφαλής της Action Aid στην Ελλάδα. Ποιος, εσύ? Υπήρξε, είπα, παιδί μου, δεν ακούς. Α, ποια η αδερφή, ναι, το ξέρω. Αυτή. αυτή, η αδερφή, ναι. Ναι. Του Κούλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Παρετήθηκε από εκεί όταν οι γαλλικές αρχές ζήτησαν να γίνει οικονομικός έλεγχος. Νομίζουν τυχαίο γεγονός. Τυχαίο θα είναι, μάλιστα. Τι θα ήταν. Προσφάτως ανέλαβε πρόεδρος της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων. Ναι, οκ, okay. Δεν ακριβώς αυτό. Είναι κάπως σε μια καμπάνια κάπως για να περάσουν στον κόσμο αυτά χωρίς αντιδράσεις. Είναι χειρότερο από αυτό που. Ναι, μπράβο, μπράβο. Σε αυτό θα αναφερόμουν τώρα. Ναι. Ότι στους διακηρυγμένους στόχους της πρωτοβουλίας είναι να καμφθούν οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Εκεί θα λες ότι τα λεφτά που δοθήκαν για διαφήμιση στον κορονοϊό στα κανάλια δεν ναι. είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα γίνει που ετοιμάζει η αδερφή του Κούλη. Α, συμφωνώ, θα συμφωνήσω. Πολύ σχολαστικά μάλιστα. Πολύ σχολαστικά. Πολύ σχολαστικά. Θα καμφθούν οι αντιδράσεις πολύ σχολαστικά. Νομικό σύμβουλο τη αρχή που αδειοδοτεί τα έλα τώρα, τι είναι ο πεθερός του Γεραπετρίτη, θα μου πεις. Όχι, είναι η σύζυγος του Γεραπετρίτη. Α, η σύζυγος. Κάτι είναι και ο πεθερός του. Ο πεθερός του Γεραπετρίτη κατασκευάζει αιωλικά πάρκα. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα, θα πούμε στον άνθρωπο τη δουλειά θα κάνει. Ρε παιδί μου, τι ωραία που δένουν όλες αυτή τη χώρα. Δεν κατάλαβα, έχουμε οργανωμένο κράτος που τυχαίνει, ας πούμε, κάπως να. Πώς να το πω, κάπως να υπάρχουν ωραίες συμπτώσεις. Ωραίες συμπτώσεις. Δεν φροντίζουν καν να βάλουν πάλι δικούς τους ανθρώπους θα έβαζαν. Αλλά όχι απροκάλυπτα με βαθμούς συγγένειας μεταξύ τους. Δηλαδή θα μας πεις τώρα, ότι έχουμε και πρόβλημα, δηλαδή τώρα, που είναι οργανωμένη αστική δημοκρατία. Επειδή είστε μπλαχαδερά. Ναι, τέτοια δημοκρατία να τη βράσουμε. Θα τη βράσουμε. Να σου πω κάτι άλλο για τις ζαρτινιέρες του Μπακογιάννη. Ξέρουμε ποιος εργολάβος πήρε το έργο και μέσα κυρίως από ποια διαδικασία. Ποιος. Δεν ξέρω, ρωτάω. Έχει γίνει γνωστό. Α, δεν ξέρω, δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά πάντως είμαι σίγουρος, λόγω οικογενείας, έτσι τώρα έχει μαλακίες, ότι έχει γίνει με πολύ διαφανείς διαδικασίες. Ακριβώς στις διαδικασίες θέλω να σταθώ. Έγινε κάποιος διαγωνισμός μειοδοτικός. Βέβαια έγινε και βέβαια έγινε. Δεν το ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι έγινε. Τι μειοδοτικός, δηλαδή άλλοι δίνανε 10.000 στην κυκλική ζαρτινιέρα και αυτός έδινε 5.500 και πήραν αυτόν. Είπα εγώ ότι έγινε μειοδοτικός, μπορεί να έγινε πλειοδοτικός. Να πήραμε την ακριβότερη, άρα και καλύτερη. Ή φωτογραφικός. Αυτός το αποκλείω. Αυτό αποκλείεις εσύ. Εντάξει, πάντως είναι πολύ προκλητικό όλο αυτό. Γιατί είναι προκλητικό, μωρί, να πούμε ότι ήταν άσχημες, να πούμε πάει στο διάλογο. Ναι, είναι πατεώνες. Τώρα που είναι τόσο όμορφες, τώρα που είναι τόσο καλές τις αυτές, δηλαδή πήραμε το καλύτερο κομμάτι της αγοράς. Δηλαδή, ξέρεις πόσοι τις θέλανε, γι' αυτό τις πήραμε ακριβά. Τις πήραμε ακριβά, ναι, επειδή τις ήθελε πολύ κόσμος και τις διεκδικούσε. Μάλιστα. Δεν έχω άλλο παραδείγμα. Πιο όμορφο στολίδι του κέντρου δεν έχω ξαναδεί. Θα τα βλέπουν οι ξένοι και θα ζηλεύουνε. Άσε με τώρα. Θα δεις όλη την Ευρώπη σε λίγο καιρό. Περίμενε. Θα δεις εκεί με τις ταΐστρες, τις τσίγκινες τεράστιες. Θα το δεις. Σαν ένας απέραντος στάβλος που πρέπει να πάει να ποτίσει τα ζά. Ακριβώς. Έλα, γεια.